Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W rytmie na trzy. Justyna Grabasz, Tomasz Dudek, zapraszamy na ciąg dalszy nocnego muzykowania na antenie radiowej Trójki. Ewa Bem rozpocznie, to już za dosłownie chwilę, jak każdą rozpoczynającą się godzinę naszego programu w tym miesiącu. Nie wiem, jeszcze nie zdecydowaliśmy, proszę Państwa, kto w grudniu będzie pojawiać się na muzyczny Dobry Wieczór, a grudzień już za tydzień. Mogę tylko zapewnić, że będzie to polski artysta. A pani Ewa Bem opowie historię, że trudniej wierną być w sobotę. Co państwo myślą na ten temat? Rób to, co chcesz, to mów. Pieniądze bierz, weź inną ślub. Uparcie mi. Bez sensu, bez powodu, a potem znowu krzycz. Ja ci nie powiem nic, od dawna wiem. Zdeś, cóż, nie zmienisz się, nie zmienisz już, bo taki masz charakter, styl i wdzięk. Wciąż musisz grać swoją śmieszną grę. Kiedy trudniej być wiernym? Sobota, niedziela, środa, czwartek? Ewa Bem w radiowej Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję również za Państwa korespondencję i propozycje muzyczne, które podsyłacie Państwo na pocztę mailową. Przypomnę adres tomasz.dudek@polskieradio.pl. Za chwilę właśnie jedna z Państwa propozycji prosto z Sandomierza od pani Mirosławy. Z tej okazji dziś w radiowym studiu album The Promise of Love. Delegation of Honey. Thank you. Raz jeszcze dziękuję za muzyczne podpowiedzi, przypominając, że zawsze Państwa bardzo miło goszczę podczas tygodnia, zaglądając do skrzynki odbiorczej i czekając na korespondencję. Delegations w Trójce. Klimat końcówki lat 70. Taka trochę letnia muzyczna fantazja, przyznacie Państwo, idealna jednak, by rozgrzewać się w zimowe, listopadowe, a już za chwilę grudniowe wieczory. My heart and teardrops out of my mind over you. Girl, you're so hard to get next to. Impossible to see through. So many doors are open. Oh, I might get lost in you. So keep your heart open, baby, just in case I do. 'Cause there's so many. Just in case I make the connection, baby, and my love might have a chance to just come shining through. So many sides of you. So many sides of you. Say, girl, I got my limitations, and oh, girl, so do you. You see, niesamowicie sympatyczna postać w historii muzyki, przy okazji wybitnie utalentowany artysta, do którego bardzo miło się wraca. Bobby Womack w Trójce. So many sides of you. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. Without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me Dostajecie Państwo alergii lub lekkiego zwariowania. To jeszcze łączy się z nagraniem Crazy, które chwilę temu w Trójce. Pytam o jesienne porządki. Bo oczywiście są takie przestrzenie, które włączają czerwony alert furii, ale są takie miejsca jak na przykład domowe biblioteczki z płytami, gdzie porządki to sama przyjemność. Układanie, odkurzanie, przeglądanie czasami zapomnianych płyt, no to są rytuały, które każdy fan muzyki lubi i ceni. I teraz chciałbym zaprezentować Państwu wypadkową takich moich ostatnich wizyt w domowej biblioteczce, gdzie czasami płyty odłożone w nieodpowiednie miejsca na chwilę trafiają do nicości, aby no właśnie przy porządkach znowu wywoływały efekt wow w sercu. I z faktu, że bardzo lubię i cenię tego artystę, to zaprezentuję już teraz jego dwa nagrania. Maxwell w Trójce. We'll be right back. Trójka. Program trzeci. Maxwell's Urban Hank Suite w studiu Trójki i dwa nagrania, które mam nadzieję, że niektórym z Państwa stworzyły klimat tej nocy. The Urban Team i Something Something. Efekt wow w sercu. Jeżeli Państwo nie mają planów na ostatni listopadowy weekend tego roku, to polecam poprzeglądać swoje muzyczne, płytowe kolekcje i być może podobne skarby odkryjecie Państwo zupełnie na nowo. Zupełnie jak jakiś czas temu na nowo mogliśmy poznać Renatę Lewandowską. Oh. i gorzki ziół, ciemną zieleń łok, szelest naszych kroków. Pragnę zabrać stąd lato tego roku, kamieni mokrych cień, ciszę zmierzchu. Szum drzew, gdy już odchodzi dzień, mrok ścieżką. Zabiorę słońca blask, odbitą w wodzie wielobłoków, niebo bliskich snów i dalekich gwiazd. Lato tego roku w Trójce, Renata Lewandowska. Serdecznie Państwa zapraszam w wolnej chwili na stronę internetową Polskiego Radia, gdzie będziecie mogli Państwo nieco więcej poczytać o odkrytej po ponad 40 latach na nowo artystce, która podbijała polską scenę muzyczną w latach 70. Pani Renata wyjechała za granicę i właściwie oni zaginą na całe dziesięciolecia. Ponad 40 lat później debiutancki album Dotyk zagościł na sklepowych półkach. Przeznacie Państwo historię jak z amerykańskiego filmu. Zresztą pani Renata Lewandowska od lat 80. pod zmienionym nazwiskiem właśnie zamieszkała w Stanach. What you want, what life in the weeds. No matter where you go or what you see, hey, you gotta get funky. In space and time, be out of line. Getting up and feeling fine. You get yours and I've got mine. You gotta get funky. Well, I think you might, I know you should. Come on, with the Backstreet Cats down in the hood, you gotta get funky. She might be long, she might be tall. She might be out to have a ball. Might look like she got it all. You gotta get funky. Zachodnich Stanów Zjednoczonych, regionu, który, jak doskonale wiemy, od dawna znany jest z produkcji energicznych i świeżych talentów muzycznych. Doktor Funk, doktor, który przepisuje muzyczne lekarstwa na wszystkie złe humory. W trójce Gotta Get Funk. A teraz z tej funkowej autostrady zjedziemy do parkingu kompozycji, które choć z katalogu mocno soulowych utworów świetnie poradziły sobie w szeroko pojętej muzycznej pop kulturze. W programie trzecim Beverly Knight. People said that together we were both sides of the same coin. And we would shine like Venus in a clear night sky. We thought our love overcome the circumstances, but my ambition wouldn't allow for compromise. I could see in the distance all the dreams that were dear to me, and every choice I had to make left you on your own. Somehow the road we started down had split us under. To realize how far apart we'd grow. And how I wish I thought a little bit more. Now shoulda, woulda, coulda, means I'm out of time. Shoulda, woulda, coulda, can't change your mind. And I wonder everybody got a face, their highs and their lows. And in my life, there's a love that I put aside, 'cause I was busy loving something else. And so for every little thing you hold on to, you gotta let something else go. How I wish I, wish I thought a little bit more. A little more. Now shoulda, woulda, coulda means Trójka. Program trzeci. Dig, man. There goes Mac the Knife. The shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white. Just a jackknife has Mac Heat, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's Mac Heat, dear? So there's not a trace of red. On the sidewalk, Sunday morning, baby, lies a body oozing light. Someone sneaking around the corner. Is this someone, Mac the Knife, from a tugboat by the river? A cement bag's drooping down. Yes, the cement's just for the weight, dear. Bet you Mac he's back in town. Look a year, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And Mac Heat spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanier, Sweet Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, dear. Now that Mac Heat's back in town. Take it, Satch. Mm-hmm. Nawet jeżeli świat pędzi do przodu, to w świecie muzyki wcale nie trzeba wyprzedzać za wszelką cenę. W Trójce powrót do klasyki powiem z rozmów z Państwem, że cenicie Państwo takie momenty. Louis Armstrong w swoim magicznym, klasycznym brzmieniu. Muzyka to jest taki element życia, w którym możemy zestawić różne epoki, różnych artystów, różne tematy i różne spojrzenia na świat. Niby zupełnie inne sprawy, a jednak nuty łączą pewne wydarzenia. Tego singla uważam, że jest za krótki, że to wszystko mogłoby jeszcze chwilę potrwać. A może mówiąc te słowa, jestem w błędzie i czas nagrania po drugiej stronie to jest właśnie idealny czas, by eliminować myśli złe, cytując autora. Jarecki, DJ BRK w Trójce. Tak gramy dla Państwa w programie W Rytmie na Trzy. To jeszcze nie koniec, choć nie ukrywam, że zbliżamy się do finału naszego dzisiejszego spotkania. Encore une histoire d'amour. T'en as une à tous les jours. Pourquoi changer? Trójka. Program trzeci. Tonight, gonna make this a night to remember. Jak zawsze na finał miesiąca bardzo dziękujemy za to, że listopad spędziliście Państwo z nami, z programem W Rytmie na 3 na antenie programu trzeciego. Coś się kończy, coś nowego się rozpoczyna. Szczegóły za tydzień w nocy z piątku na sobotę od północy do godziny drugiej. Wydawcą programu była Justyna Grabasz. Tomasz Dudek miał przyjemność się z Państwem spotkać i zaprezentować swoje muzyczne wybory. Dobrego weekendu, spokojnej nocy. Dziękujemy za dziś. Get closer to you, to you, to you. I want to get closer to you now. Don't you know this time you blow my mind?